Polska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 lipca, jest 21. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy osób pożegnało zabitego na drodze policjanta ze Słupska Rafała Fortuńskiego. MSZ uspokaja w związku z sytuacją Polaków wzmagającej się z pożarami Grecji. Jaja i cukier z Ukrainy są ponownie objęte cłami importowymi przy wywozie na teren Unii Europejskiej. Kilka tysięcy osób pożegnało tragicznie zmarłego wykładowcę Szkoły Policji w Słupsku. Podinspektor Rafał Fortuński zginął w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę, który nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Policjanta żegnała rodzina, przedstawiciele MSWiA, Komendy Głównej Policji, ale też koledzy i koleżanki ze Szkoły Policji w Słupsku oraz tłumy mieszkańców miasta. Rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku, Piotr Kozłowski. Patrzyłem na osoby, które, na słupszczan, którzy stali i po drodze patrzyli na ten kondukt z orkiestrą, który przechodził, łzy w oczach. I to jest chyba najlepsze określenie, bo trudno opisać te emocje, które są jeszcze w tej chwili bardzo, bardzo takie świeże, ale wszystkich nas to bardzo złapało za serce, no bo Rafała już nie ma, ale jednak ciągle będziemy patrzeć na to jego biurko i na ten jego gabinet w szkole, tam gdzie on jest. Pośmiertnie podinspektor Rafał Fortuński został odznaczony medalem Zasłużony Policjant. Z pracy w wypadku jest tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja w związku z sytuacją Polaków wzmagającej się z pożarami Grecji. Rzecznik Resortu Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że konsul w Atenach jest w kontakcie z turystami i rezydentami biur podróży. Sytuację bezpieczeństwa monitorują też greckie służby. Obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa turystów przede wszystkim spoczywa na władzach miejscowych i operatorach turystycznych i tam wszelkie działania, jak wynika z naszych informacji, odbywają się w sposób taki, że bezpieczeństwo naszych turystów jest zapewnione, możliwości wyjazdu z miejscowości są zapewnione i cały czas ta sytuacja wydaje się nieustannie pod kontrolą. Trudna sytuacja pożarowa jest m.in. na greckich wyspach w związku z rozprzestrzeniającym się wczoraj ogniem na wyspie Kos. Konieczna była ewakuacja około 10 tysięcy osób. Jaja i cukier z Ukrainy są ponownie objęte cłami importowymi przy wywozie na teren Unii Europejskiej. To skutek przekroczenia obowiązujących limitów na sprowadzanie tych artykułów rolnych. Wcześniej Bruksela zdecydowała o przywróceniu ceł na owies. Jaja i cukier znalazły się na liście artykułów objętych limitami importowymi, które obowiązują od ubiegłego miesiąca. Limity ustanowiono na bazie średniego rocznego wwozu tych towarów od połowy 2021 do końca 2023 roku. Dla jaj średnia wyniosła ponad 23 tysiące ton, a dla cukru ponad 262,5 tysiąca ton. Na liście limitowanych artykułów z Ukrainy jest też m.in. kukurydza, ale zabrakło tam pszenicy, rzepaku czy żyta. Możemy uważać, że nie ma problemu. Musimy porozumieć się dzisiaj. To jest jeszcze czas, kiedy my mamy pewne karty przetargowe. Uważa Monika Piątkowska z Izby Zbożowo-Paszowej, przypominając, że w przypadku zbóż nadal obowiązuje jednostronne polskie embargo, prowadzone w kwietniu ubiegłego roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Będzie pierwsze bezpośrednie połączenie z Warszawy do stolicy Etiopii Addis Abeby. Inauguracyjny rejs rozpocznie się wieczorem. Loty będą obsługiwać linie Ethiopian Airlines z samolotami typu Boeing i Airbus. Przedstawiciel linii w Polsce Radosław Grabski mówi, że z nowego połączenia mogą skorzystać pasażerowie z całej Europy Środkowo-Wschodniej. To połączenie pozwoli tej całej części centralnej i wschodniej Europy, połączenie z Afryką, mówię z Etiopią i z wieloma innymi destynacjami, również świetne połączenie z innych krajów sąsiadujących, jak krajów bałtyckich, oczywiście i terytorium Ukrainy, więc ja myślę, że to wszystko jest w tej chwili na etapie rozwoju, ale pozwoli rozwinąć jak najbardziej zarówno sektor turystyczny, jak i sektor biznesowy. W najbliższym czasie jest planowana rozbudowa lotniska Chopina, tak by mogła ona odprawiać pasażerów co najmniej do 2032 roku, czyli do czasu otwarcia nowego portu lotniczego budowanego w ramach projektu CPK. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie. Adam Malecki. I na początek tenis. Iga Świątek poszła w ślady Huberta Hurkacza i też awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka bez problemów pokonała w godzinę i 19 minut Amerykankę Sofię Kenin 6-3 i 6-4. To 20 z rzędu wygrana pierwszej rakiety świata. Mecze Magdy Linet z Ukrainką Liną Świtoliną i Magdaleny Frank z Brazylijką Beatrice Haddad zostały przeniesione na jutro. W turnieju panów najbardziej cieszy zwycięstwo Hurkacza. Choć pierwszego seta przegrał, po przerwie na deszcz pozbierał się i wygrał w trzech kolejnych i zamknął mecz. Jego kolejnym rywalem będzie Francuz Arthur Fils. Awans wywalczył także Nowak Djokovic. Serb w trzech setach pokonał Czecha Vita Koprivę, któremu oddał zaledwie 5 gemów. Odpadł Andrii Rublev, tradycyjnie obijając rakietą nogę. Przydałby się Rosjaninowi, który zrezygnował z gry na igrzyskach, psycholog. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę. To Holandia, która pokonała 3-0 Rumunię. Oranie czekają na rywala, którym będzie Turcja lub Austria. Mecz pomiędzy tymi drużynami trwa od kilku minut. Jest 1-0 dla Turków. Demiral trafił w drugiej minucie. W kolarskim Tour de France popis Tadeja Pogaczara. Słoweniec wygrał czwarty etap, pokazując siłę na podjeździe pod szczyt Galibier. Trener Wacław Skarul jest pod wrażeniem postawy niedawnego zwycięzcy Giro d'Italia. Zadaję sobie tylko jedno pytanie. Jaka jest wytrzymałość ludzkiego organizmu? Myśląc o tym, jaka jest wytrzymałość tak naprawdę Tadeja Pogaczara. Od samego początku tego Tour de France, który bardzo ciekawie się zapowiadał, szykuje się nam taka trochę powtórka z rozrywki, czyli powtórka z Giro d'Italia. Tadej Pogaczar zdominował tak naprawdę rywalizację, no ale wtedy mówiło się, że nie miał godnego siebie rywala, natomiast no, tym razem tych rywali miało być więcej, no bo przecież i wymieniano Roglicza, i Vingegaarda, i Evenepoela, i Rodrigueza, no żeby wspomnieć tylko tych kilku najważniejszych. No a tutaj się okazuje, że zaczyna być tak samo. Nikogo więc nie dziwi, że Pogaczar odebrał koszulkę lidera i znowu będzie jeździł na żółto. To jeszcze koszykówka. Jutro reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Dzisiaj grali rywale biało-czerwonych. Bahamy pokonały 96-85 Finlandię, a my z Bahamczykami zmierzymy się jutro o 17:30 w meczu Austrii z Turcją. To Turcja prowadzi 1-0, ale już po 7 minutach widać, że mecz bardziej intensywny i więcej akcji po 7 minutach niż w całym meczu wczoraj Francji z Belgią. Jutro pochmurno i może spaść przelotny deszcz. 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli dwa opakowania karmy Pedigree 12 kg w cenie jednego. Drugie opakowanie gratis. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 240 zł. Teraz dwupak za 119,99.

Hot Sun. Wszystko się zgadza. Gorące słońce, a w tytule, to w tytule singla, a w tytule całej płyty jeszcze dochodzi do tego jakaś taka chłodna zasłona, cool shroud, więc właściwie idealne warunki. Świetny utwór na początek wakacji. Myślę, że jeden z przebojów może wakacji. Możemy sobie tak ustalić. Hot Sun, zespół Wilco, który pojawia się z nowymi nagraniami. To jeszcze wprawdzie nie jest duża płyta, ale jest kilka utworów zacnych. Tak, ale jak ktoś to opisał, bardzo taki świeży zestaw. Rzeczywiście 6 utworów, dość krótkich. To wszystko takie bardzo kompaktowe. Jeszcze z jakąś cytryną. To jest cytryna na okładce. Mhm. Jakiś owoc przekrojony w każdym razie. No i takie wrażenie, że trochę inaczej brzmi nawet. Nawet ten głos trochę... Trochę jakby Wilco prowadził Lou Reed przez moment ze światów. Taki trochę styl śpiewania w tej piosence. No ale całość, myślę, że wróży jakiś może powrót do formy rychły. No właśnie, a poza tym do formy i jednocześnie może też do takich zwięzłych, krótkich utworów. Powiedzmy. To była kwaśna cytryna na okładce, teraz będą kwaśne wdowy, zespół z Kalifornii. Sour Widows, zespół z gatunku tych młodszych, które ostatnio zdarza nam się prezentować gdzieś na początku HCH i z gatunku tych rockowych, choć to nie jest taka wizja rocka, właśnie krótkie utwory postpunkowe, jak to bywało, szczególnie w odniesieniu do tych angielskich zespołów, które prezentowaliśmy. Ten pochodzi z Kalifornii i wydał płytę Revival of a Friend. Susanna Thompson i Maja Sinajko to gitarzystki i wokalistki tej formacji. To w takim razie sięgamy po utwór zatytułowany Initiation. Tak jest. There's a Initiation i Sour Widows z albumu Revival of a Friend. To była kolejna premiera w HCH, a nasz adres hch@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał. Bardzo proszę, jak to czasami brzmi, nie potrafi być złudne, bo mogłoby się wydawać, że Maja Sinajko i Susanna Thompson pochodzą z Chicago, a zespół Wilco z południa. Bo brzmienie zupełnie inne i powiedziałbym przypisane do innych zespołów. Wilco dzisiaj brzmi bardzo południowo, a tutaj mieliśmy ten charakterystyczny rys północy. Ale tak właśnie brzmią panie. Może teraz można sobie wybrać brzmienie jak filtr na Instagramie. Jak no właśnie, boję się tego. Zwłaszcza, że nie ma już Steve'a Albiniego razem z nami, który jednak trzymał pieczę i miał ucho do tego typu brzmienia. No tak, tak. No i takie poczucie, taką presję, żeby to wszystko było czyste i niezależne, prawda? Opowiadaliśmy o tym. To była propozycja z Kalifornii. Jeszcze raz przypomnijmy, że wbrew tym naleciałościom brzmieniowym. I to jest zespół, który już istnieje od 3-4 lat, regularnie wydając płyty, zatem proszę sięgać i proszę również porównywać. A teraz będą dwie propozycje z Polski. Mhm. Też z kręgu nowości, choć jedna z nich to już jest płyta sprzed 2 tygodni, a druga wyszła dopiero co tydzień temu. Jeśli pamiętają państwo mchy i porosty, to jest to świetny trop, bo teraz są tylko porosty. To jest też taki trop dobry wakacyjny, myślę. Mhm. No, ktoś tropi mchy i porosty na wakacjach, to muzyka Bartosza Zaskórskiego może być dobrą ścieżką dźwiękową do jakiejś podróży w plener. Tym bardziej, że ta muzyka bardzo często wiąże ze sobą jakieś takie wątki organiczne i elektroniczne z kolei. Natomiast w tej najnowszej odsłonie przede wszystkim wyprowadza trochę autora z takich kazamatów muzyki instrumentalnej, bo tutaj się momentami pojawia głos Bartosza Zaskórskiego, którego też część z państwa może kojarzyć niektórzy w równej albo nawet w znaczniejszej mierze jako artystę wizualnego. Jego pracę można oglądać w galeriach, na wystawach, a płyty pojawiają się dość regularnie. Ta pod szyldem nie mchy i porosty, jak wcześniej, tylko porosty. No i właśnie z tym odniesieniem do takiego ducha, jakby chciał trochę zresetować swoją twórczość. Także pojawiają się goście na tej płycie. Artur Sobiela w utworze Niech żyje, czyli członek zespołu Tysiąc Wrzecion, i Francesco Baudazzi, czyli Violet Poison. Ale my posłuchamy utworu solowego. Pies, utworu zatytułowanego Pies, a później z albumu Optimal, to jest też wbrew nazwie, polski artysta Paweł Starzec. No future, yes past. nie łamie prawa, wszyscy mają ubaw. Mogę mówić co chcę, dopóki nikt mnie nie chce słuchać. Mogę mówić co chcę, dopóki nikt mnie nie chce słuchać. Tak, oto z lat 80., no bo jednak trochę ten pies nawiązywał do muzyki lat 80. Płyta nosi tytuł Dungeon Crawler z zespołu Porosty, czy też projektu właściwie jednoosobowego Porosty. Przeszliśmy do lat 90. Optimal i utwór No Future Is Past. No, brzmiało jak dobra impreza radiostacji z końca lat 90. trochę. No ale początek, czyli Porosty, to też brzmiało jak New Beat, muzyka rodem z Beneluxu, z tamtych czasów to i prawda. Brzmienia właśnie takie industrialne, ale taneczne, takie, które gdzieś tam miały opowiadać historię lat 80. I to wszystko jakoś połączyło się w jedną całość, zupełnie nieźle. Bartosz Zaskórski, Porosty i Optimal w dwóch kompozycjach razem. Rolling Stock, taki tytuł nosi płyta Optimala, czyli Pawła Starca, która ukazała się niedawno, ale zbiera utwory z trzech epek cyfrowych, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Także, myślałem, że powiesz z trzech dekad, no ale tam... No nie, aż tak. Ten powrót do lat 90. jest bardzo świeży. I taki pełen energii rzeczywiście. Ale tytuł też utworu znaczący No Future Is Past. O, proszę tak, zapamiętać. Tak, i jak najbardziej. No Future Is Past. Do słuchania. hch@polskieradio.pl oczywiście to jest najlepszy adres w tej chwili i za moment jedna z naszych ulubionych wokalistek. Popraw mnie, wydaje mi się, że chyba fragmenty tej płyty już graliśmy, bo znamy ten album już co najmniej od 2 miesięcy. Czyli Antonina Nowacka, która pojawia się to tu, to tam przy okazji różnych projektów. Jej głos, czy też charakterystyczny sposób śpiewania, myślę, że jest świetnie rozpoznawalny już w tej chwili. Ale to jest po kilku latach jej kolejna solowa płyta. Tak, i to jest ciągle prapremiera, bo myśmy rzeczywiście z tej płyty coś już Państwu prezentowali, ale ona wychodzi dopiero w piątek najbliższy, więc jeszcze jesteśmy przed premierą. Płyta kolejna z serii takich albumów podróżnych, właściwie kolejny z serii albumów podróżnych i kolejny z serii albumów koncepcyjnych Antoniny Nowackiej, która tu wszystko układa kluczem powietrza. No oczywiście powietrze jest właściwie niezbędnym składnikiem muzyki, warunkiem istnienia muzyki. W szczególności jak ktoś jest wokalistką, czy wokalistą, to zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Albo gra na instrumentach dętych. Tutaj tych instrumentów troszkę się pojawia. I z drugiej strony, no, jest to kolejna płyta prezentująca mnóstwo różnych tropów splatających się w twórczości Antoniny Nowackiej, bo z jednej strony mamy te ślady nauki śpiewu w Indiach, z drugiej strony mamy cały czas tę wrażliwość taką na naturę, na echa, pogłosy, to co było słychać na płycie Lamunan, kiedy inspiracją były indonezyjskie jaskinie. No i tych podróży jest więcej, bo gdzieś z Włoch przywiozła artystka okaryny, gwizdki z Meksyku i tak dalej, bambusowe flety z Nepalu. No właśnie ta historia opisana też słowami przez Antoninę tutaj jest niezwykle ważna. Pamiętajmy o tym, co wspomniałeś, czyli pobyt w Indonezji, gdzie powstawały niegdyś jej szkice pierwszych utworów, studia w Polsce, ale także podróże do Indii, Meksyk, Peru, Ameryka Południowa i to wszystko gdzieś wiąże się, ale nie w sposób taki, powiedziałbym, bardzo oczywisty w tym, co robi Antonina Nowacka. To jest gdzieś wszystko ukryte w dźwiękach i w dźwiękach głosu, w dźwiękach instrumentu i tak jest również na tej nowej, bardzo pięknej płycie. Płyta nosi tytuł Sylfine Soporifera, a sylfy to są duchy powietrza. W średniowieczu tak je opisywano, także odnosi się to do powietrza już w tytule. Odrasir, taki tytuł nosi utwór, który dla Państwa wybraliśmy. Antonina Nowacka i fragment płyty Sirfine Soporifera, która się ukazuje no już w najbliższy piątek. Przepraszam Bartku, teraz zwrócę się do Antoniny, dobrze? Dobrze, bardzo cię proszę, jeśli przez radio to... Antonino, gdzie zostało zrobione to zdjęcie, które widnieje na okładce? Siedzisz w górach gdzieś, cała skąpana w słońcu. Ciekawe, po prostu interesuje cię miejsce wakacyjne. Tak, kolejne, z jakich rejonów, z jakich rejonów pochodzi to zdjęcie. Dobrze, to było do Antoniny, teraz wracam do ciebie. Przepiękna płyta i to, co jest najbardziej charakterystyczne, myślę, że i na tej płycie słychać to od samego początku, to jest to połączenie tych, powiedziałbym, jakby różnie brzmiących momentami instrumentów. Mimo to jest banalne, co mówię, ale mamy czasami jakiś prosty zupełnie syntezator, jakiś flet, który wydawałby się niepasujący do tego zestawu, ale jednocześnie jest też głos Antoniny i to wszystko gdzieś łączy się w taką jedną całość i to rzeczywiście brzmi bardzo pięknie. Na Panowanie nad formą to się nazywa, tak. Jest niezwykle oryginalna ta Antonina, ta nasza artystka i myślę, że już coraz mniej nasza, bardziej światowa. Taka konstatacja, myślę, że dość oczywista ona. Częściej występuje tam niż tu. Tak, czy mówiliśmy, że oprócz Antoniny również na płycie Oskar Karski pojawia się i Katia Lanfranchi. To jak wymieniamy muzyków, to ja ci teraz wymienię muzyków. Dobrze. Gregory Ullman na gitarze, Booker Stardrum na perkusji, Josh Johnson na saksofonie, Jeremiah Chew na wszystkich instrumentach elektronicznych i syntezatorach i Anna Butters na gitarze elektrycznej, basowej. Posłuchałbyś takiego zespołu? No tak, tylko pytanie w jakim wymiarze? W wymiarze S, M czy L? No właśnie, a oni się nazywają S, M, L. Płyta jest całkiem długa. Formacja SML z albumu zatytułowanego stosownie Small, Medium, Large. I to nie był ostatni super zespół, czy też ostatnia super grupa w tej godzinie ACH. Przy okazji chciałem zwrócić uwagę, że mamy kolejną super grupę, bo przecież Bings nie tak dawno nas zachwycali. Teraz kolejna formacja Small, Medium, Large. Zobaczymy, co będzie dalej. A na zakończenie tej godziny Fubutsushi z najnowszej płyty Meridians i to jest zespół z Chrisem Jesselem, Chazem Primkiem, Matthew Sagem, świetny solowo muzyk, produkujący muzykę elektroniczną i Patrykiem Shiroishi, saksofonistą, którego przedstawiać też chyba nie trzeba. A my wracamy po godzinie 22.